Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lech Janerka, na dzień dobry w budziku. Na Państwa specjalną prośbę sięgamy po nagrania po setce topu polskiego topu wszechczasów. Państwo prosili o to, co będzie się działo po drugiej setce. Bardzo proszę, po drugiej setce dziś sięgamy po nagrania z Państwa ulubionego zestawu. Ale gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś New People. I know it's hard to overcome the meaning. no one around should see you when you're lost. Lucky One i New People w naszej piosence dnia. Dziś nie tylko w budziku chwilkę po czwartej, ale także w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 9 po czwartej, na 10. topie, polskim topie wszechczasów, na miejscu 1. Autobiografia Perfektu i na miejscu 203. Też Perfekt. Siadł i oddech mi się rwie.

przeżyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Już pan synoptyk to szczególnie. Nie, nie, jeszcze będzie czas, żeby był tam jeden, drugi, trzeci przytyczek w nos, w ucho, jedno i drugie zmarznięte posłać. No a z samego rana państwo podsyłają te pierwsze wieści pogodowe i drogowe i z pracy i bardzo nas cieszą. Pani Irena z Leska dziś jako pierwsza telefonicznie o tym, że bardzo zimno, -3 w przepięknych bieszczadzkich Ostępach. No jak by nie było, można umawiać się na kulik. Bardzo dziękujemy pani Irena z Leska jako pierwsza dziś telefonicznie SMS-owo. Nie tylko kolejarz, ale także wędkarz z Małoszewicz pozdrawia od urodzenia, kłania się trójkowiczom obudzonym i tym, którzy nad wodą. Brr. Z samego rana kolejarz i wędkarz jako pierwszy SMS-owo, no a mailowo dziś i stało się, napisał pan Jarek Busiarz, i stało się, skrobaczka poszła w ruch. Pozdrowienia z okolic tych, na ten moment 3 poniżej. Z gorącymi pozdrowieniami, jak mniemam. Pan Jarek Busiarz dziś jako pierwszy ze skrobaczką w dłoni, a w drugiej dłoni telefon wysłany z tegoż telefonu, mail do budzika. Bardzo serdecznie gratuluję dzisiejszym budzikowym przodownikom. Ciąg dalszy tychże zmrożonych, jak mniemam, informacji, bo i pan synoptyk zapowiada, że ta najbliższa noc, tak, tak, ze środy na czwartek, ma być jeszcze zimniejsza. No więc jednak to jeszcze nie ostatnie słowo. Minął z 18 po czwartej. Zachód słońca, znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania. Bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, syp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon? Bim, bom, ba, bim. Skąd wiedzieć wszystko, kto mógł biec? Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto mógł biec? Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto mógł biec? Wszystko, kto mówi, jest. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć, że... No właśnie, kult z miejsca 204 polskiego topu wszechczasów. Coś mi się wydaje, że to jedna z tych piosenek czepialskich. Tak jak wczoraj czepiło się nas statek Piła Tango, tak dziś być może to nagranie kultu. Ale jeszcze kilka takich czepialskich przed nami w zestawieniu podsumowującym to, co działo się, czy dzieje się po drugiej setce tegorocznego polskiego topu wszechczasów. Tymczasem zaglądamy do kalendarza. Tu masz ci środa, 10 maja. Państwu wczoraj się spodobało. No przyznam szczerze, troszkę takie zamierzone, nie w 100% było to wykopertnięcie się redaktorka, że powiedziałem, że 9 marca. Spodobało się państwu to, co za oknami pan synaptyk dyktuje, to co w kalendarzu też. Jakby nie było, dobrze, niech będzie środa, 10 marca przed nami. Słońce obudzi się 10 minut przed godziną 5, czy jakby nie było za niecałe pół godziny. Zajdzie po 20. No dziś w wielu miejscach rzeczywiście słoneczny poranek i dzień, zresztą już robi się widno, co bardzo przyjemne. Ach i owszem, ale to, że chłodno, o tym jeszcze będziemy mówić, to już nie za zbytnio. Dzień potrwa ponad 15 godzin, ale tego słońca i to ciepłych promieni życzymy wszystkim solenizantom, jubilatom dziś imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, słowo się rzekło. Środa, 10 marca, maja. Dzień dobry państwu. Every time of midnight, every time we model again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every time we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, hold them lovely memory. Every time of midnight, every time we marvel again, come hold flash memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold flash memory. Sound of the blue sky.

pierwsze zdanie. Wczoraj było o Grenlandii, w drugim zdaniu o zimnym powietrzu arktycznym, a dziś pan synoptyk jakoś wybrnął o tym, że z zachodu napłynie powietrze polarnomorskie. Właściwie tylko tyle. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, na północy, w centrum oraz miejscami na południu popada deszcz, w pozostałych regionach nie tylko ranek, ale i dzień słoneczny. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, ciśnienie spada. W południe strażackie, wczoraj ambulatoryjne, dziś strażackie 998 hektopaskali wyniesie. A w dzień, tak jak wczoraj, temperatura wyrównana. Uwaga, wszędzie powyżej zera, żeby nie było na pana synoptyka. Od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum. Nawet do pięknych, okrągłych, dwucyfrowych, spektakularnych 12 stopni dziś w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. To w dzień, w najcieplejszym momencie dnia. No teraz za oknami, no jakby nie było, prawie w całym kraju z prefiksem. Wieczory długie i złe, krótkie dni, więc cały mnie częściej, bo nie wiem jak będzie. Ojciec twój pędzi wiatr, uwieść mnie z dołu. Tulił jak cenny skarb w swoich ramionach. Państwo podpowiadają, między innymi pan Jacek, o tym, co po drugiej setce, no jak to, co wzloty i upadki, jak to w życiu. No tak, tak, ale my skupiamy się na polskim topie wszechczasów. Towarzyszą nam nagrania właśnie z tychże miejsc po 200, bo na tym skończyliśmy wczoraj. No a dziś także z tego zestawu wybrałem 3 nagrania, które biorą udział w konkursie budzikowym, alfabecie, gdzieś ze wspólnym mianownikiem, może niedookreślonym, czy to bardziej alfabet, czy wspólnik, no ale jednak jest coś, co łączy 3 nagrania. To, które słuchaliśmy przed chwilą i 2 kolejne z rzędu. Zachęcam do korespondencji w tej sprawie. 71335. Wczoraj fantastyczne odpowiedzi. Myślę, że dziś nie mniej ciekawe będą właśnie dotyczyły tychże dzisiejszych z zestawu budzikowego alfabetu. Szukamy czegoś, co łączy. Drugie i trzecie nagranie przed nami. Ja przypomnę, 71335 w tej sprawie SMS-owo. Takie oczywiste, no to już mówię od początku tego tygodnia, to oczywista oczywistość, że to nagrania, które mieszczą się, są, znalazły się dziś akurat po drugiej setce polskiego topu wszechczasów, to sobie zostawiamy gdzieś na bok, ale jednak jest jeszcze coś, co w budzikowej łapetynie się zrodziło i mam nadzieję, że Państwo to odszyfrują albo znajdą coś zupełnie innego, też co powali na kolana pozostałych słuchaczy i będzie zaskakującym rozwiązaniem dzisiejszego wspólnika, czy tymże, co łączy w alfabecie. 71335 szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzę i oczywiście przyjemnego słuchania. Na, na, na, na. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym Trójka. Program trzeci. Pod niebem pełnym cudów

Raz, dwa, trzy z miejsca 208 polskiego topu wszechczasów. Tak sobie myślałem właśnie, że po drugim nagraniu od razu posypią się prawidłowe odpowiedzi i tak też się stało. Spójnikiem jest dwójka. To od pana Darka z Warszawy, a może niebo, może błękit, może kolor, to od pana Jarosława. Jeszcze pan Krzysztof z Katowic podpowiada matematyka. Matura 2017. Też coś w tym jest. Dwa. A poza tym Fisz nie śpiewa w żadnym z tychże nagrań. Pan Michał. Się uparł pan Michał z Krakowa na tego Fisza. A jeszcze sięgniemy po nagranie tego właśnie tria Fisze Made Tworzywo. Do tego także może być dwójeczka wspólnikiem w dzisiejszym alfabecie, podpowiada pani Beata z Nowego Sącza, a może chodzi o remont. No to też ciekawa propozycja. Pan Maciek z Warszawy w budzikowej głowie, ja mówię łepetynie, no ale niech będzie, że tak bardziej uprzejmie głowie, to dziś dwa. No i jeszcze może trzy, jak trzymiesięczny staż do szpitala w Oksfordzie. Na tenże trzymiesięczny staż wybiera się pani Agata, siostra pana Tomka, który prosi o coś na pocieszenie. Teraz właśnie w drodze na lotnisko, a nasza słuchaczka troszkę się denerwuje. No to dla pocieszenia powiem, tak jest. To fantastyczna odpowiedź w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Tak sobie pomyślałem, a może cyferki, a może niekoniecznie, a może nie tylko wprost, że to nagrania z polskiego topu wszechczasów. Może właśnie dwójka w trójce. Bajm, dwa serca, dwa smutki, choć pomaluj mój świat, rzecz jasna, dwa plus jeden, no i przed chwileczką pod niebem, raz, dwa, trzy. I tak raz, dwa, trzy i za 10 minut będzie piąta. Sięgamy po kolejne nagranie z polskiego topu wszechczasów. Miejsce 209. To Antonina Krzysztoń, a dziś imieniny Antoniny. Yeah. A może by tak pana synoptyka do sekcji gimnastycznej? To już było. A może do sekcji ortograficznej? Też już zadana grzegżółka. A może do sauny go wpakować? O, to chyba będzie efekt odwrotny. A dziś, o, proszę bardzo, z kalendarza świąt osobliwych, Polski Dzień Sauny. Dzień dobry, dzień chłodny, dzień zimny, za 5:05. Thank you. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr